اپنے محبین کے دل میں قرآن کی محبت ڈالی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, ڈاکٹر دوائی دیتا ہے, ڈاکٹر دوائی دے رہا ہے, اب مریض دوائی نہ لے تو اب اس میں ڈاکٹر کیا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر کے پاس ہم مرض لے کے جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائی ہے, دوائی یہاں سے ملتی ہے لے لو, اور یہ دو ٹائم, یہ ایک ٹائم, یہ تین ٹائم اتارو. اب مریض دوائی نہ لے, اچھا ہم مریض تو ایسا مریض, اس مریض کا پھر کیا بنے گا؟ ایک تو دوائی نہیں لیتا, پھر پرہیز بھی نہیں کرتا. اب بولے کہ ڈاکٹر صحیح نہیں کرتا, تو ڈاکٹر صحیح نہیں کرتا ہوتا تو اتنے مریض کیسے صحیح ہو گئے؟ جس نے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کیا, الحمدللہ عزوجل اس کو شفا نصیب ہوئی ہے, اس کے دل میں یا میری مراد گناہوں کی بیماریاں ہیں, اور ڈاکٹر جو طبیب ہے وہ الحمدللہ میرا پیر ہے, امیر اہل سنت الحمدللہ. ان پر اعلی حضرت کا فیض ہے, ان پر غوث اعظم کا فیض ہے, ان پر اولیاء کرام کا فیض ہے, اور یہ ان کی تعلیمات, قرآن کی آیات, روایات اور بزرگان دین کے اقوال, ان کی تعلیمات, فتح و رضویہ, بار شریعت, احیاء العلوم, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سب کی تعلیمات کو لے کر, ان سب کے علاج جو انہوں نے دیے, ان سب کو ہر مریض کی کیفیت کے مطابق اس کا معجون شفا بنا کر دے دیتے. وہ مختلف کمپنیاں مختلف میڈیکل بناتی ہیں نا, دیکھیں نا اتنی فارماٹیکل کمپنیاں ہیں, سب دوائیاں بناتی ہیں, تو میڈیکل اسٹور والا تو دوائی دیتا ہے, لیکن ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس مریض کے لیے یہ دوائی کا کمپاؤنڈ چلے گا. وہ آپ نے دیکھا کہ تین چار دوائیاں لکھتا ہے ڈاکٹر, تو ایک ہوتی ہے اس مرض کی, ایک ہوتی ہے وہ دوائی کا جو سائڈ افیکٹ ہوگا نا اس کو بچانے کی, اور ایک ہوتی ہے اس کی کمزوری سے بچانے کے لیے, تو طاقت کی دوائی بھی دے دیتا ہے. اب نے ڈاکٹر صاحب تین دوائیاں, تو ڈاکٹر بولے گا دوائی تو ایک ہی ہے, یہ دو دوائیاں اس کے ساتھ ضروری ہیں. دوسرا مریض آئے گا تو اس کو تین دوائیاں دے گا, کیونکہ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے, تھوڑا سا تر و تازہ ہوتا ہے, توانا ہوتا ہے, اس کو دو گولیاں دے دے گا, کسی کو ایک دے گا, کسی کو چار گولیاں دے دے گا, کمپاؤنڈ ڈاکٹر بنائے گا, اور جتنا ماہر ڈاکٹر ہوگا اتنا اچھا کمپاؤنڈ بنائے گا. تو ہمیں الحمدللہ ہمارے طبیب امیر اہل سنت نے کیسے کیسے کمپاؤنڈ بنا کر دیے, اور ایک تو ایسا 72 جڑی بوٹیوں کا کمپاؤنڈ ہے مدنی انعام, تو ایسا ہے کہ روز روز کا یہ ڈوز, ہفتہ وار یہ ڈوز ہے, اچھا ماہانہ ہفتہ وار یہ ڈوز ہے, ماہانہ یہ ڈوز ہے, اور سالانہ یہ, اور زندگی بھر میں یہ ایک ہے. ایسا ماجو نے شفا بنا کر دیا ہے. اچھا اس میں بھی دیکھو مردوں کے لیے 72 الگ, یہ ان کا ڈوز ہے, تو مدنی منوں کے لیے الگ 83, مدرسۃ المدینہ کے جو طلبہ وغیرہ 92, اور اسلامی بہنوں کے لیے 63. تو یہ سب کے الگ الگ بنا کر دیے کہ یہ ماجون شفا ہے, اور یہ اس کا مطلب کہ یوں سمجھے کہ وہ سارا ہم کو بنا کر دے دیا. اب اگر مریض ہی دوائی نہ لے تو اب اسے طبیب کیا کرے گا یار؟ تو اپنی کیفیت درست کرنے کے لیے یہ بہترین دوا ہے مدنی انعام. اچھا اب اس دوا کے لینے کے, جب دوائی لینے کا بندہ عادی نہ بنے تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے؟ بیٹا ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا تو کیا کرتے ہیں کہ وہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آ کر ہم کو خود ٹائم پر دوائی پلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مریض اچھا ہو جاتا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ مدنی انعام کا عامل بننا ہے, نیک بننا ہے نا, گناہوں سے شفا پانی ہے, تو قافلوں میں سفر کرو. تین دن کے لیے قافلے میں ایڈمٹ ہو جاؤ, وہاں الحمدللہ مبلغین ہوں گے آپ کے ساتھ, وہ وقت پر خود ہی مدنی انعام کے ماجون کا ہم کو ترکیب بناتے رہیں گے. کبھی 30 دن, اب کبھی 30 دن میں بھی داخلہ ہونا پڑے گا. اب ڈاکٹر بولے نا کہ ہارٹ کا پرابلم ہے, آپ کو اب بھی ہسپتال میں داخل ہونا پڑے گا. کسی سے نہیں پوچھے گا, ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد فون کرے گا کہ میں ہسپتال میں داخل ہو گیا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. جان پیاری ہے, تو ہمارے امیر سنت مدنی قافلوں کا فرمائیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے نا، امت کے لیے، اصلاح امت کے لیے، کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اپنی کیفیت درست کرنے کا بہترین طریقہ ہے مدنی انعام اور مدنی قافلہ. آپ یہ چاہتے ہیں دکھا دو، یہ دکھا دیا، 72 مدنی انعام کا ماجون شفا. اور روز کتنی دوائی لی اس کا بھی اس میں روز کا روز حساب بنا ہے. اب کون کون یہ ماجون شفا روز لے گا؟ اب یہ ہماری اپنی طبیعت پر ہے کہ میں کتنا درست ہونا چاہتا ہوں. یقیناً اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی کیفیت عطا فرمائے، گناہ بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے، اور فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غور و تفکر کریں، کچھ مدینے کی یادوں میں کھونے کا ذہن نصیب ہو جائے، کچھ مکے کی گلیوں میں تصور میں گھومنے کی کچھ ایسا وقت نصیب ہو جائے. تو کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا مطالعہ کرنے کا لا کرے وقت نصیب ہو جائے. تو انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے نا، مدنی انعامات پر عمل، تو اس میں اللہ نے چاہا تو یہ ہماری عادت بن جائے گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منقبت انشاءاللہ. ہمیں بغداد بلاؤ، یا غوث یا غوث بلاؤ، ہمیں بغداد بلاؤ، یا غوث بغداد بلا کر ہمیں جلوہ بھی دکھا، ہمیں جلوہ بھی دکھا، یا غوث دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا، یا غوث دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا، سرکار پتی سنت نے لکھا ہے نا وہ ضرور پڑھیں. جس طرح امیر علیہ سنت نے ہمیشہ اپنے اکابرین اپنے بزرگوں کے بارے میں ہمیں فرمایا کہ جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے اس کو پڑھا کریں, اور کیونکہ اس میں ان کی عاجزی ہوتی ہے, ان کی ساری ہوتی ہے, ان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اور اب ہر مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نئے لوگ ہوتے ہوں, اور بعض اگر ہوتے بھی ہوں تو وہ اتنے زیادہ قریب ہوں لازم ہی نہیں ہے. تو اب وہ اگر کوئی بالفرض کے اس طرح کا ذہن رکھتا ہے اور اسے اشعار کا اتنا اندازہ ہے تو وہ اس کو کیوں مطلب کہ کس لکھنے والے پر تنقید کا موقع دیں کہ اس نے کیا اپنے بارے میں لکھا, اس کو تو نہیں پتا نا کہ ہم نے تصرف کیا ہے. تو جس نے جو لکھا ہے نا امیل سنند وہ ضرور پڑھا کریں. مجھے الحمدللہ اس میں میرے پیر کی شان ہی نظر آتی ہے, کیونکہ مطلب بزرگوں کی عاجزی کی بات, اب جیسے کہ ہم نے فاروق اعظم کی بات سنی ہے ایسے بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں اور دیگر اکابرین کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ تھوڑی ہوتا کہ یہ ایسے تھے, معاذ اللہ ہمارے دل میں یہ آتا نا اگر کسی عاجزی تھی. ان کا عمل ہمیں سکھاتا ہے, ان کا عمل ہمارے لیے ترغیب ہے کہ کیونکہ ایک ایسا شخص ہے جس کے لاکھوں لاکھ مرید ہیں, لاکھوں لاکھوں کی گویا کہ میں کہوں کہ دلوں کی دھڑکن ہے میرا پیر, جس کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں لوگ. اور مطلب مجھے تو میلے آتی ہیں کہ آخر امیلے ہم ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم جب بھی مدنی چینل آن کریں ہم کو ہمارا پیر نظر آئے. کتنے آئے دن میلے آتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ امیلے سنت کب دکھائیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اب جو دکھانے کی چیز ہے اسی کو دکھانا پڑے گا. تو یہ مطلب پتا چاہیے یار اس شخص کے اندر عاجزی کتنی ہے, انکساری کتنی ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے, یہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے کا عالم یہ ہوتا ہے, یہ اپنے پیر و مرشید غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس کا عالم یہ ہوتا ہے. پھر ہمارے لیے سبق ہے کہ جس طرح امیل سنت ایک مرید کامل بن کر اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں جو عرض کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں ویسا ہی عرض کر سکتے ہیں. تو اس سے پھر آپ چاہیں تو بھلے وہ کہہ دیں کہ یہ امیل سنت جیسے کہ ہوتا ہے عموماً کر دیتے ہیں کہ لیکن شاعر کا اپنا شعر بیان ہو جائے اس کے بعد پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ عاجزی تھی اب ہم آئے اپنی اس میں پڑھتے ہیں تو, لیکن اس کا اپنا شعر لازمی پڑھا جائے. اور یہ امیل سنت نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے اور یہ وہ تاکید ہے جس پر باقاعدہ عمل کی برکت کتنی نظر آتی ہے. جزاک اللہ. پڑھ دے اتار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, اتار جہنم سے بہت خوف زدہ ہے, یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپا, یا غوث یا غوث اسے دامن رحمت میں چھپا, یا غوث یا غوث بلا بغداد, بلا یا بغداد بلا کر مجھے جلوہ بھی دکھا, یا غوث یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. صلوا علی الحبیب. کل پیر شریف ہے اور پیر شریف کا روزہ یہ سنت ہے, تو تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل کل پیر شریف کا روزہ رکھیں گے. اور رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے تو انشاءاللہ رجب کا روزہ بھی کی بھی نیت ہے کہ رجب کے اس ماہ مبارک کا بھی روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی, اس کا بھی ثواب لیں گے. اور سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ پیر شریف کا روزہ بھی رکھنے کی نیت کر لیں. اور کل انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل پر 6:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے شام کو مناجات افطار کا سلسلہ براہ راست دیکھیں گے, جس میں تلاوت بھی ہوتی ہے, مناجات و نعت بھی ہوتی, نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. پھر عاشقان رسول یہ افطار کرتے ہیں, یہ مناظر بھی دکھائے جاتے ہیں. تو جو یہاں آ سکتے ہیں وہ بھلے یہاں شرکت کریں, ورنہ مدنی چینل پر براہ راست یہ سلسلہ دکھایا جاتا ہے. پھر امیل سنت مغرب کے بعد پچھلا چلا تھا کہ تو منظر دکھایا جاتا مغرب کے بعد, اسلام بھائی جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ مناظر مدنی چینل میں دکھائے جاتے ہیں. اور نیز یہ بھی تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں 10:30 مدنی چینل پر رات 10:30 براہ راست بیان ہوتا ہے کفل مدینہ. تو زبان کی آفات کا اس وقت بیان جاری ہے, تو کئی اس کے بیانات ہو چکے ہیں. تو چند ہفتوں پہلے ریکارڈڈ ہوتا تھا لیکن اب پچھلے ہفتے سے یہ براہ راست ہو گیا ہے. تو کفل مدینہ اس سلسلے کا نام ہے, سنو تو براہ بیان ہوتا ہے جس میں زبان کی آفات ابھی بیان کی جا رہی ہیں. تو یہ بھی 10:30 رات انشاءاللہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. تو آپ اسلامی بھائی بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی ان تمام سلسلوں میں شامل ہیں. الحمدللہ ہماری مارکیٹوں میں بھی مناجات افطار میں مدنی چینل کے ذریعے ٹی وی لگا کر وہ کاروباری لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں بھی ماشاءاللہ تجارت تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, بار بار تاجر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے, ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو تاجر حضرات بھی ماشاءاللہ مارکیٹوں میں, تو جہاں جہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں, آپ سے جہاں جہاں ہو سکے آپ ٹی وی سیٹ کے ذریعے, تو اس میں مدنی چینل کی ترکیب ہو, پھر کو گناہوں بھرا سلسلہ نہ ہو. ترکیب دیتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ بھائی یہ مدنی چینل, تو پھر جناب یہ موسیقی, تو یہ ڈانس, تو یہ گانا, تو یہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج وہ صلاۃ و سلام پڑھ. سبحان اللہ. حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. بے وارثوں کے وارث, تسکین جان مضطر, تسکین جان مضطر, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر دم. محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارا, محتاج سے تمہارے کرتے ہیں سب کنارا, بس کہ تم ہی ہو تاج چاہوں کوئی نہیں ہے میرا میں کس سے تاج چاہوں سلطان بندہ پرور سلطان بندہ پرور تم پر سلام ہے تم پر سلام ہے تم پر سلام ہے تم بندہ خار در پر پر کیجئے کرم ہم سب پر تم پر پر سلام تم پر کا کر جاتا کرم کری کرم کری نظر کپے تھی آئی نظر وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه وسلم تیری حمد اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خانی کے بعد یہ عاشقان رسول دست بدعا ہیں اے اللہ ان کی اور جو جو ناظرین مدنی چینل کے شریک ہوئے سب کی بے حساب بخشش کر آمین آمین یا اللہ ان سب کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی بے حساب بخش دے الہ العالمین محبوب پاک صاحب دو لاکھ سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں, افسوس نہیں بن پا رہے, نفس کو مارنا چاہتے ہیں نہیں مار پا رہے, ہمارا نفس ایسا ٹھیٹ ہو گیا ہے کہ جتنا مارنے جاتے ہیں اتنا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. الہ العالمین شیطان کو جتنا بھگانے کی کوشش کرتے اتنا ہی مضبوطی کے ساتھ لپٹ جاتا ہے. الہ العالمین عمر کا جام لبریز ہونے کو ہے مگر اصلاح کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. یا اللہ اگر ہماری زندگی کی یہی ڈگر رہی اور اسی حال میں گناہ کرتے کرتے کرتے اگر دم توڑا تو نہ جانے کیا ہوگا. الہ العالمین تیرے مقبول بندے بلکہ مقبولوں کے سردار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو جیسے جلیل القدر صحابی اور وہ جنتی جنہوں نے دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے برائے راست جنت کی سوغات حاصل کی, وہ ایسا ڈریں اپنے عمل پر بالکل ناز نہ کریں, اسے گھبرائیں اور فرمائیں کہ اگر میرے عمل اچھے نہ ہوئے اور میں قبر میں گیا تو میری پسلیاں قبر توڑ پھوڑ کر ایک دوسرے میں داخل کر دے گی. وہ ایسا ڈرتے تھے. اور ایک ہم ہیں کہ نیکیاں ہو نہیں پاتی اور پھولے نہیں سماتے, اور نفس و شیطان نے ایسی خوش فہمی ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دی کہ جیسے ہم بہت کام کرتے ہیں. یا اللہ میں اعتراف کرتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے, نہ دین کا کام کر پاتے ہیں نہ عبادت کا کام ہو پاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر تھوڑا بہت کر بھی لیا تو اخلاص کا دور دور تک کوئی عطا پتا نہیں. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم کر دے. یا اللہ اگر تو نے حساب لیا تو تیری قسم اس کی تاب نہیں. یا اللہ تو بے حساب بخشے, محض اپنی رحمت سے تو ہی نجات کی سبیل نظر آتی ہے, ورنہ ہماری صورتحال یہ نہیں کہ نیکیاں بھی ہوں اور گناہ بھی ہوں اور میزان بھی قائم ہو اور نیکیوں کا پلڑا بھی وزنی ہو جائے, بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی. یا اللہ تو بے حساب بخش. اے اللہ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت کرے. الہ العالمین ہمیں بے حساب بخش دے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے خطا, صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. یا الہ العالمین ہماری بیماریاں قرضداریاں بے روزگاریاں تنگ دستیاں گھریلو ناچاکیاں دور فرما. حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین مسلمین پہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دے, دکھ دور کر دے, غم دور کر دے, صدمے دور کر دے, خوشحال کر دے. الہ العالمین دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مال کر دے. یا اللہ ہماری اور ناظرین کی جائز مرادوں کے معاملے میں ہم سب کے حق میں بہتر فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی

گناہوں کی کثرت سے گھبرا گئے جب گناہوں کی کثرت سے گھبرا گئے جب وہ محشر میں سوئے گناہگار آئے وہ محشر میں سوئے گناہگار آئے وہ محشر میں سوئے گناہگار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آ گناہگار آئے محلات چاہتا میں محلات اونچے نہیں چاہتا میں محلات اونچے نہیں چاہتا قسمت میں کوہسار آئے مدینے کا قسمت میں کوہسار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار مدینے میں آقا گناہگار آئے ادھر بھی مسیحا نگاہ کرم ہو ادھر بھی مسیحا نگاہ کرم مسیحا نگاہ کرم ہو ادھر بھی مسیحا نگاہ شفا ہو تیرے در پہ سیا کے بیمار آئے کے بیمار ادھر بھی مسیحا نگاہ شفا ہو ادھر بھی مسیحا نگاہ شفا ہو نگاہ شفا بھی مسیحا نگاہ شفا ہو تیرے در پہ سیا کے بیمار آئے تیرے در پہ سیا کے بیمار آئے بلا ایک بار آئے مدینے میں آ کہہ دو پائے پیرو مرشد ہمیں اپنا کہہ دو ہمیں اپنا کہہ دو ہمیں اپنا کہہ دو ملے دو جہاں کی آبرو میں کہوں غلام آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے پیر و مرشد ہمیں اپنا کہہ دو ہمیں اپنا کہہ دو ہمیں اپنا کہہ دو یہی آرزو لے کے دربار آئے یہی آرزو لے کے دربار آئے بلاوا دوبارہ بار آئے مدینے میں آقا گناہ شاہ تجھ سے تجھ ہی کو مانگیں گے ہم تو شاہ تجھ سے تجھ کو مانگیں گے ہم تو سب کچھ مل جائے تجھ کو تجھی سے مانگوں تو سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے چاہا تجھ سے تجھ ہی کو مانگیں گے ہم تو چاہا تجھ سے تجھ ہی کو مانگیں گے ہم تو تیرے در پہ جس روز سرکار آئے تیرے در پہ جس روز سرکار آئے بلاوا دوبارہ پھر اے مدینے میں آقا دوا ہر مرض مدینہ دوا ہر مرض کی ہے خاک مدینہ دوا ہر مرض کی ہے خاک مدینہ شفا پائے در سے جو بیمار آئے شفا پائے در پہ جو بیمار آئے سر حشر دامن میں لیں گے اسے جو سر حشر دامن میں سے جو سر حشر دامن میں لیں گے اسے جو ندامت سے روتا گناہگار آئے ندامت سے روتا گناہگار آئے حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا ندامت حشر میں اے آسیو تم ساتھ لے جانا سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے سر حشر دامن میں لیں گے اسے جو سر حشر دامن میں لیں گے اسے جو ندامت سے روتا گناہگار آئے ندامت سے روتا گناہگار آئے بلاوا آرا پھر ایک بار مدینے میں آ کرم ہو کرم جان عالم نگاہیں کرم ہو کرم جان عالم نگاہیں کرم ہو کرم جان عالم لے کے غم خار آئے دل غم زدہ لے کر غم خار آئے دل غم زدہ لے کے غم خار نگاہیں کرم ہو کرم جان عالم نگاہیں کرم ہو کرم جان عالم نگاہیں کرم ہو کرم جان عالم لے کے غم خار آئے دل غم زدہ لے کے غم تیرے عشق میں ایسا ہو جاؤں بے خود کبھی ہوش مجھ کو کبھی ہوش مجھ کو نہ سرکار آئے کبھی ہوش مجھ کو سرکار آئے پیسہ ہے کر کو پیشہ ہے بدکار آئے تڑپتا ہوا کاش یہ بدکار آئے تڑپتا ہوا کاش بدکار آئے بلاوا دوبارہ بار آئے مدینے میں آگار تیرے غم میں بے حال ہو جائے آقا تیرے غم میں بے جو تیبا سے عطار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت امت اگر لگاؤ سینے میں آ اب نکالو کرے کیا تار ماں ابرو او پلک آنکھ سے رخسار نبی سے بیمار تو کیوں مایوس ہے تو محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نورے مجسم کا سراپا نظر آئے دربار نبی سے سے کاشا بولا سے درد سے سر سے ہے مجھ کو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. تاج تارے حرم شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاج تارے حرم میں شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کے ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش ہونے کو مل جائے دعا گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم میں شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام عشق سے جو مقتا پڑا گیا نا اب بلا لو مدینے میں عطار کو اس کے بعد یہ اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. اب اس میں یہ سائیں بھائی پڑھتے ہیں کہ یہ تڑپتا ہے تیبہ کے دیدار کو. اب اس میں یہ سوچ لیں کہ کتنی حد تک صداقت ہے, تو اس لیے اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کرنا چاہیے, جو لکھنے والے نے لکھا ہے وہ پڑھ دیا جائے. اب اگر کوئی تبدیلی کرنی بھی ایسی جو معقول تبدیلی ہو, تو وہ کم از کم ایک بار جو لکھنے والے نے لکھا نا وہ پڑھ لیا جائے, اس کے بعد ٹھیک ہے. اگر مگر یہ تڑپتا ہے تیبہ کے دیدار کو, یہ ایک مطلب خبریا جملہ ہے. اب آیا وہ تڑپتا بھی ہے یا نہیں ہے, یہ حال تو مستور ہے نا, دل کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تڑپتا یا نہیں. اس نے مہربانی کر کے, میں نے پہلے مدنی چینل کے ذریعے بھی پیغامات دیے, لیکن ظاہر ہے کہ سب تو مدنی چینل اس وقت دیکھنے سے رہے. یہ بھی درخواست کی تھی کہ وسائل بخشش میں جو لکھا ہوا ہے نا اسی کو پڑھا کریں, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. اور ایسی ایسی مطلب ملاوٹیں کر دیتے ہیں سائیں بھائی کہ بعض اوقات بہت شرمندگی ہوتی ہے. اب یہ بھی جو سنتے ہوں گے نا, اور تڑپتا ہے تیبہ کے دیدار کو, تو جو سمجھدار طبقہ بھی تو ہوتا ہے نا, ادیب ہوتے ہیں, شعرا ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہوں گے یار بڑی اپنی تعریف کر رہا ہے اپنے منہ سے تڑپتا ہے, حالانکہ زور زور سے ہنس بھی رہا ہوتا ہے, اچھا تڑپتا ہے یہ. تو اب مذاق تو میرا اڑتا ہوگا نا آپ کا تھوڑی, آپ تو وہ یہی سمجھتے ہو اس نے یہ لکھا ہے. تو میں نے یہ نہیں لکھا کہ تڑپتا ہے دیدار, میں تڑپ نہیں رہا نا, اللہ تڑپ نصیب کر دے تو کیا بات ہے, اس کے کرم سے. امید ہے کہ ایک بار میں یہ پڑھ دیتا ہوں مقدہ, تو اب اگر آگے اس کو چلانے کی صورت ہے تو ہمارے مدنی چینل والے ہمارے نعت خوان کا مقدہ نہ چلائیں, میرا چلا دیں. سبحان اللہ, آواز میری موٹی ہے ان کے مقابلے کی نہیں ہے, لیکن اب یہ پڑھ دیں تو اور اچھا ہے. اب غلام مدینے میں عطار کو آقا اب بلا لو, مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو, گناہ گار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تاجدار حرم میں شہنشاہ دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اور وہ جو گناہ کے دلدل, اس میں وسائل بخش میں یہی لکھا ہوا ہے گناہ کے دلدل, کریکشن کر کے دے دیا میں نے, تو وہ دلدل جو نا یہ مؤنث ہے, تو گناہ کی دلدل, جن کے پاس وسائل بخشش ہے وہ گناہ کی دلدل کر دیں. اور یہ دو جگہ ہے گناہ کے دلدل, میں نے پھر لغت میں دیکھا تو پتا چلا کہ دلدل مؤنث ہے. ایک تو اس میں نبی رحمت شفیع امت والے کلام میں, دوسرے ہے امام اعظم ابو حنیفہ, اس منقبت میں بھی گناہ کے دلدل ہے, تو اس کو بھی گناہ کی دلدل کے کو کی کر دیجئے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی آپ کی ہے نا, حرج نہیں نا, میں نے قلم زد تو کر دیا, گڑبڑ تو نہیں, اجازت نہیں لیتا. بارہ دن کے کورس میں ہجرت کا ارادہ ہجرت کا ارادہ آپ کا کچھ ویڈیوز شروع ہوا ہے بارہ دن کے کورس میں بہت سے اسلام آئے ہیں جو پاس ہوئے ہیں بڑی خواہش ہے تحری بابا کے ساتھ کر رہے ہیں اچھی خواہش زمان